Zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 września, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis specjalny. O wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią zdecydował rząd. Syreny alarmowe w Nysie. Władze informują o pogarszającej się sytuacji i zwiększonych zrzutach wody ze zbiornika retencyjnego. Rolnicy poszkodowani w powodzi będą mogli liczyć na unijne wsparcie. O wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych powodzią zdecydował rząd. Oznacza to m.in. przymusową ewakuację mieszkańców po jej zarządzeniu. Przepisy o tym będą obowiązywały przez 30 dni. Premier Donald Tusk zwrócił się do ministra finansów o przeznaczenie miliarda złotych dla powodzian. Rada Ministrów podwyższyła także kwotę dotychczasowej pomocy. Będzie to 10 tysięcy złotych doraźnej bezzwrotnej pomocy, do 100 tysięcy na remont mieszkania i do 200 tysięcy na odbudowę domu. Szef rządu uważa, że nadzwyczajne posiedzenie Sejmu nie jest potrzebne, aby pomóc powodzianom. Z propozycją zwołania takiego posiedzenia wystąpił marszałek Szymon Hołownia. Donald Tusk powiedział, że rząd zdecydował się zrealizować pomoc dla powodzian za pomocą rozporządzeń, bo taka forma jest szybsza. Bardzo dziękuję panu marszałkowi Hołowni, że dał znak, że jeśli będzie potrzeba, zwoła posiedzenie nadzwyczajne Sejmu. Myśmy zdecydowali o tej prostszej procedurze, żeby przyspieszyć wypłaty, czyli możemy od dzisiaj je realizować na mocy rozporządzenia. Domyślam się, że w przyszłym tygodniu będziemy na Sejmie rozmawiali o powodzi z informacją rządu kompletną. Stan klęski żywiołowej dotyczy części województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Szczegółową listę powiatów i gmin premier ma ogłosić podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, które właśnie się rozpoczyna. Syreny alarmowe w Nysie. Władze informują mieszkańców miasta o pogarszającej się sytuacji i zwiększonych zrzutach wody ze zbiornika retencyjnego. Może pójść znowu woda, kurczę, już syreny słychać, będzie chyba zrzut wody większy, dlatego tak to wygląda i znowu podtopienia, nie? Trudno powiedzieć, jak to będzie dalej, nie? No ale... No zobaczymy. Takie refleksje, że właśnie z armii ucieka z parteru do siostry na Słowiańską. Bo chyba ten sygnał nie obiecuje nic dobrego. Całą noc przesiedziałam przy oknie, także idę do siostry. Tu nie mamy prądu i jesteśmy odłączeni też od wody. Mamy, tak, tak. No i się obawiamy tego też. Możemy też wyjechać do rodziców na wieś, ale też mamy tutaj starszych sąsiadów, którym musimy pomóc. Pomagać. Dużo pomagamy sąsiadom starszym. W pobliżu miasta pękł przepust powodziowy na zbiorniku w rejonie wsi Kozielno. Woda płynie w sposób niekontrolowany w stronę Paczkowa, Otmuchowa i dalej do Nysy. Część osób podróżujących pociągami do Czech i Austrii utknęła w Polsce. PKP zawiesiło połączenia w związku z sytuacją powodziową na granicy. Wiele osób dowiedziało się o tym, gdy pociągi zatrzymały się w Zebrzydowicach czy Wodzisławiu Śląskim. Wiedeń docelowo, a niestety wylądowaliśmy w Wodzisławiu Śląskim. Dopiero w Rybniku pani powiedziała, że pociąg dalej nie jedzie i co dalej robić, to na własną rękę trzeba sobie radzić. Znaleźliście już jakieś możliwości? Tak, na dzisiaj. Czyli hotel za parę ładnych pieniążków i dzisiaj o 18 znaleźliśmy przewoźnika z Tarnowa. Jedyna opcja. Z falą powodziową walczą chałupki. Ostatnia stacja kolejowa przy granicy z Czechami. Według ostatnich informacji woda w Odrze wciąż się tam podnosi, ale jest duże prawdopodobieństwo, że mieszkańcy unikną najgorszego scenariusza. Drogi dojazdowe do chałupek zostały zamknięte przez policję. Na miejscu pomagają mieszkańcom strażacy z OSP. Rolnicy poszkodowani w powodzi będą mogli liczyć na unijne wsparcie. Wczoraj pojawiła się informacja o możliwym wsparciu finansowym na odbudowę infrastruktury zniszczonych terenów z Unijnego Funduszu Sprawiedliwości. W europejskim budżecie jest jeszcze rezerwa kryzysowa właśnie na pomoc rolnikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku kataklizmów. I z tej puli polscy rolnicy będą mogli otrzymać pomoc finansową. Najpierw jednak muszą zostać oszacowane straty, a następnie rząd musi wystąpić z wnioskiem do komisji. Tempo wypłaty pieniędzy rolnikom z unijnej rezerwy kryzysowej zależy od tego, jak szybko poszkodowany kraj oszacuje straty. Ale kiedy wniosek dotrze już do Brukseli, to wtedy procedura zatwierdzania przebiega sprawnie, powiedział mi unijny urzędnik z Komisji Europejskiej. Realistycznie jest to kwestia kilkunastu tygodni. To samo dotyczy pieniędzy na odbudowę infrastruktury z Funduszu Solidarności. W tym przypadku również pieniądze nie są wypłacane od razu, ale dopiero po oszacowaniu strat. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Powódź w Europie Środkowej będzie jednym z dzisiejszych tematów sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, to kolejna rozmowa w audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska, a dzisiaj bohaterką będzie kawa. Dużo mówi się o ogromnych ilościach wody, które są potrzebne do wyprodukowania 1 kg wołowiny, ale mało kto wie, że produkcja kawy też jest mocno wodochłonna. Jedna filiżanka kawy to równowartość nawet 140 litrów wody. Jak to możliwe? Jak kawa wpływa na zdrowie? Jak wpływa na klimat? Tego dowiecie się z dzisiejszej mojej rozmowy z dr Alicją Ponder. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dr Alicja Ponder pracuje w Zakładzie Żywności Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Prywatnie jest degustatorką kawy. Ja też, ale pewnie nie tak jak Krzysztof. Mój drugi gość, Krzysiek Grzyman, właściciel 2 kawiarni i palarni. Znamy się już od dawna. Znamy się nie od dziś. Krzysztof nagrywa Zielony Podcast. Bardzo wam polecam słuchanie Zielonego Podcastu, w którym porusza najważniejsze tematy związane ze zmianami klimatu, transformacją energetyczną oraz zeroemisyjną gospodarką obiegu zamkniętego. Mam poczucie, że mamy coraz więcej fanów dobrej kawy. Jak spojrzymy na liczby, no to one są naprawdę ciekawe, wręcz porażające, bo kawy pijemy dużo. Szacuje się, że na całym świecie każdego dnia wypija się nawet ponad 2 miliarda filiżanek kawy. A najwięcej w Skandynawii. Ale jaki klimat ma to połączenie z kawą? Eksperci szacują, że ilość ziemi, na której można uprawiać kawę, do 2050 roku spadnie o 50%. Jeśli tak ma być, no to najprawdopodobniej kawa stanie się produktem luksusowym. Jakbyś mógł wyjaśnić, Krzysztof, jak to się dzieje, że kawa ma być produktem luksusowym w 2050 roku? Wydaje mi się, że w ogóle kawa jest trochę traktowana jako towar luksusowy i tak zawsze było. Jak sobie pomyślimy o kawie, gdzie ona jest produkowana, jak to jest daleko, bo często, szczególnie w Polsce, mamy takie wyobrażenie, ta idealna filiżanka kawy z Włoch. No tak, ale we Włoszech nie uprawia się kawy. To, że tam się pije często espresso czy cappuccino przed 12, to jedno, no ale kawa uprawiana jest w pasie kawowym, czyli w krajach Ameryki Południowej, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej. To jak pomyślimy sobie, jak daleko ona jest uprawiana, przez ile rąk ona musi przejść, jak to jest jednak skomplikowany proces, no i przede wszystkim, jeżeli sobie uświadomimy, że kawa jest owocem. Często myślimy sobie o jakimś produkcie z półki, który już jest zmielony, jest w zasadzie w kształcie cegły. Część osób w ogóle o tym nie myśli, że to było drzewko, krzew. O tym samym procesie produkcji. Mm-hmm, tak, że to jest jednak skomplikowane, że to długo trwa, że to zużywa zasoby, że to potrzebuje pracy wielu rąk, że to musi zostać przetransportowane, później wypalone, potem musi zostać zapakowane, trafić do sklepów albo do kawiarni. No to jest w sumie tak naprawdę trochę luksus. Co to znaczy bardziej zrównoważona kawa i mniej zrównoważona kawa? Myślę, że tej fajnej, zrównoważonej kawy chyba do końca nie spotkamy w supermarkecie czy w dyskoncie. Myślę, że to nadal będzie produkt bardzo przemysłowy, z wielkich plantacji, z monokultur. Zrównoważona kawa to będzie ta, która nie rośnie sobie na ogromnym polu i nie zbiera jej maszyna, tylko to będzie ta, która pewnie rośnie w cieniu drzew, dzięki czemu potrzebuje mniej wody do upraw, bo ta gleba może dłużej trzymać wodę, bo to wszystko jest zacienione. W branży kawowej sobie sami trochę rozwiązaliśmy ten problem, tworząc trzeci nurt w kawie, czyli kawę speciality, gdzie bardzo skupiliśmy się właśnie na kawie jako na tym produkcie ziemi i produkcie ciężkiej pracy rąk, a nie jako na towarze handlowanym na jakiejś giełdzie towarowej w Stanach Zjednoczonych. Że to jest zupełnie inne podejście i nie opiera się ono na certyfikacji, tak jak mamy wiele certyfikacji, jak na przykład Fairtrade czy Rainforest Alliance, ale bardziej na pełnej wiedzy i transparentności, skąd ta kawa pochodzi, gdzie była uprawiana i przez kogo, w jakich warunkach, do jakiej stacji obróbki potem trafiła, bo to dzieje się z kawą, potem kto ją wyeksportował z tego kraju, kto ją zaimportował. I to nie jest kawa wrzucana do jakiegoś wielkiego wora czy wielkiego kontenera z napisem Brazylia albo Wietnam. Bo powiedzieć o kawie, że pochodzi z Brazylii albo z Wietnamu, to jakby nic, to nie, jakby powiedzieć. Nic nie powiedzieć. Albo no, niewiele. Bo masz przecież regiony, masz konkretne plantacje, wiesz, jaka to jest odmiana botaniczna tej kawy, wiesz, jaka jest obróbka tej kawy. Więc jeżeli ktoś naprawdę chciałby pójść w tym kierunku kupowania lepszej, w cudzysłowie, bardziej zrównoważonej kawy, to powinien poszukać palarni, która mu jak najwięcej o tej kawie powie. No i wydaje mi się jednak, że to będą mniejsze palarnie niż większe. I nie mówię tego tutaj, żeby promować, broń Boże, siebie, ale bardziej, żeby trochę uzmysłowić, że to, na co zwracamy uwagę w wielu branżach, no to takie rzemiosło w produktach, tak jak ludzie Polacy, Polki rozsmakowali się na przykład w piwach kraftowych, jak coraz bardziej doceniamy dobre wino, jak popularyzują się wina naturalne, jak chętnie idziemy na jagodziankę do małej cukierni, a nie kupujemy tej jagodzianki z sieciówy. To tak samo jest z kawą. I te kawiarnie speciality, ta trzecia fala w kawie, to rzeczywiście jest no, duży nacisk na produkt i na człowieka, który za tym produktem stoi. I to są też, z drugiej strony, przy już trochę większych palarniach, może nie polskich, ale Skandynawia, wspomniałeś o krajach skandynawskich, że tam jest bardzo duża konsumpcja kawy, tam też ta trzecia fala jest dużo bardziej rozwinięta. To są też bardzo fajne współprace między palarniami, czyli tym no, prawie że ostatnim ogniwem, a plantatorami kawy, gdzie te pieniądze wracają na plantację po to na przykład, żeby wprowadzać systemy, czy to irygacyjne, czy zbierania wody, żeby to uprawianie kawy dla plantatora było łatwiejsze. I to jest dla mnie to zrównoważenie w kawie, a nie dokładnie jedna czy druga naklejka, bo jak z tymi naklejkami czasem bywa, nie mówię akurat, że tak jest w tym przypadku, ale tak było na przykład w przypadku tych oznaczeń na produktach rybnych, no to ktoś daje naklejkę, czasem jest audyt, czasem go nie ma, a co tam się dzieje później w tym procesie produkcji, to bywa niestety różnie. Rozmawialiśmy wcześniej na temat tego, co to znaczy kawa zrównoważona. Powiedziałeś, Krzysiek, że ciężko powiedzieć, że faktycznie kawa jest zrównoważonym produktem. Nie, ale mówię tak o każdym produkcie. No. Chociaż wiesz, jak sobie na przykład w ogródku wyhodujesz jakieś warzywa, to pytanie, czy możemy powiedzieć, że one są zrównoważone. Nie, na to pytanie nie odpowiem, ale jak sobie pomyślisz o tym transporcie morskim chociażby kawy, już nie mówię o lotniczym, bo kawy też czasem latają samolotami. Jak sobie pomyślisz o tych piecach zasilanych gazem, jak sobie pomyślisz pewnie też o nawozach wykorzystywanych na plantacjach, no nie ma jeszcze w pełni zrównoważonej kawy. Natomiast myślę, że fajnie jest obserwować, co się dzieje w palarniach. Myślę, że fajnie obserwować, co te palarnie mówią o importerach zielonego ziarna, bo tam już się dzieją programy, które dążą do tego, żeby obniżać ślad węglowy kawy i to rzeczywiście jest faktem. Da się to znaleźć, tylko niestety wymaga to dużej pracy ze strony jeszcze konsumenta. No nie ma certyfikatu akurat zrównoważonej kawy, więc no jest... nikt takiego certyfikatu nie daje. To, że coś jest fair trade, no tak, ale to nie jest akurat o zrównoważonej produkcji, to jest o fair trade, czyli o handlu. Co powiesz o kawie ekologicznej z certyfikatem rolnictwa ekologicznego? Super. To jak najbardziej tak i myślę, że produkty ekologiczne, świetny kierunek, tylko to jest też trochę o czym innym znowu wtedy. To jest wtedy o produkcji ekologicznej, a nie o samym zrównoważeniu. Niekoniecznie o ludziach, którzy są zaangażowani w ten proces. No i niekoniecznie o emisjach. To jest z kolei o czym innym i to jest bardzo ważne, zgadzam się. Natomiast w przypadku zrównoważenia niestety tak jest, że to my musimy trochę przebić się przez często też greenwashing różnych firm, palarni, importerów, żeby dojść do tego, która kawa rzeczywiście, czy którzy producenci rzeczywiście coś robią w tym kierunku, a którzy tylko i wyłącznie o tym mówią. Gdyby na opakowaniach różnych produktów pojawiła się informacja o śladzie węglowym, wtedy rzeczywiście moglibyśmy z łatwością wybrać kawę bardziej zrównoważoną od tej mniej zrównoważonej. Bo zresztą to nie tylko wynika z tego, że tutaj obcinamy emisje związane z transportem, a tutaj z wypalaniem, z innymi etapami, ale też mamy odmiany kawy, które na przykład potrzebują mniej wody naturalnie. Więc to też będzie już w procesie zrównoważenia lepsze. No z kolei gdzie umieścić wodę obok emisji? No i to jest bardzo skomplikowane. Alicja, ty się zajmujesz naukowo tematem kawy, ale też jesteś degustatorką kawy. Jak ty wybierasz? Jednocześnie tak, mając tu głowę tą całą wiedzę o tym, jak czekaj, kawa... dziewczyna, ale odpowiedz mi na pytanie. Jaka jest wasza ulubiona kawa? Bo to pytanie musi paść w tej rozmowie, no. Wiesz, ja też lubię chodzić do dobrych kawiarni, ale kiedy robię zakupy i kiedy wybieram kawę do robienia w domu, mam jakiś tam fajny ekspres przelewowy, który kupiłam 8 lat temu i to była super inwestycja. Kupuję, a zdarza mi się kupować w dyskontach. Nie zawsze mam możliwość kupowania w jakichś małych sklepikach, no to wybieram albo z uprawy ekologicznej, albo wybieram ze znaczkiem Fairtrade. Te produkty są droższe, aczkolwiek te różnice w cenach nie są jakieś straszne. Natomiast zdarza mi się też kupować kawę w jakichś małych sklepikach w Warszawie, no ale wtedy to jest naprawdę duża inwestycja, bo czasem za tą kawę, i to wcale nie za dużą paczkę, płacę 50 zł. I myślę sobie, że naprawdę tylko jakiś wycinek społeczeństwa stać na to, żeby taką kawę kupować. Tak, na szczęście teraz obserwuje się takie fajne zjawisko, że konsument jest skłonny zapłacić więcej za wysoką jakość. Dlatego też mi się wydaje, że warto chodzić do jakichś sklepów ekologicznych, czy jakichś ekobazarów i tam szukać dobrej jakości kawy. Alicja, jaka to twoja kawa ulubiona? Bo rzecz mi tutaj na chwilę przejmuje prowadzenie, ale mnie to bardzo ekologiczna. Interesuje. Właśnie tutaj chciałam też powiedzieć, że tak jak Paulina też szukam, żeby to była kawa z logiem rolnictwa ekologicznego, czyli szukam tego zielonego liścia na opakowaniu. Mhm. I do tej pory zawsze jak kupiłam ekologiczną kawę, to zawsze ona mi smakowała i też nie szkodziła mi w sposób jakiś taki zdrowotny na układ pokarmowy. Są różne pomysły. Jak zastąpić kawę, która będzie kawą, ale nie będzie jednocześnie z kawy, czy z tych ziaren. I są już startupy i pojawiają się różne innowacje i chciałabym, żebyś też może Krzysiek trochę o tym opowiedział, bo być może to będzie jakaś alternatywa na przyszłość. Słuchajcie, a ja nie wiem, czy wy jecie mięso? Ja jem. Ja nie jem. No dobrze, Paulina, do ciebie pytanie. A jak nie jesz mięsa, jak często wybierasz te gotowe substytuty, które leżą na półce? Wiesz, rzadko. No. Rzadko, bo generalnie polegam na jedzeniu roślinnym, różne produkty pełnoziarniste, to bym powiedziała dieta planetarna, o której tutaj rozmawiałam nieraz. Rzadko, kiedy faktycznie jest jakieś wydarzenie, jakiś tam grill, no to wtedy wybieram jakieś kiełbaski z tofu albo jakieś alternatywy. No bo chcę uczestniczyć w tym, no powiedzmy, takich samych prawach, jak pozostałe osoby. No ale to są raczej wyjątkowe sytuacje. No ja mam takie podejście się do substytutów. Że faktycznie też czasem lubię iść do Local Vegan Bistro i zjeść sobie wegańskiego schabowego i daje mi to dużą przyjemność, ale nie za często, bo jednak jest to trochę taka smażenina. I ten produkt jest, no, jednak troszkę przetworzony i trochę takie podejście do tych substytutów kawy. Znaczy, fajnie, że ktoś nad tym pracuje. Być może to się przyda szybciej, niż sobie to wyobrażamy. I świetnie, że ten postęp technologiczny jest. Czy to jest coś, na co ja bym teraz najbardziej patrzył? Chyba nie. Chyba bardziej bym zwrócił uwagę na odmiany botaniczne kawy, które są bardziej wytrzymałe na to, co się dzieje z klimatem. Czyli takie, które są mniej wymagające, takie, które można uprawiać na niższych wysokościach. Bardzo często jesteśmy zafiksowani na tym, że chcemy kupić kawę 1000% arabika. No 10 tysięcy arabika to już byłoby najlepiej, tak? Ale że trochę to przerysowuje, ale że wszyscy producenci podkreślają, że pijesz arabikę i arabika jest najlepsza. Tak, arabika jest świetną kawą i w świecie kawy speciality zdecydowanie dominuje, ale robusta też może być świetną kawą, jeżeli też trochę do niej więcej pracy dołożymy, a będzie ją można łatwiej uprawiać na innych terenach. Więc wydaje mi się, że na to jest fajniej patrzeć. To znaczy, gdzie te zmiany w samym obrębie świata kawy się dzieją, a jeżeli nie na to, to mnie z kolei też fascynują wszystkie inne napary i napoje, które można robić. No, świat herbat ogromny. Yerba i też mate się rozwija. Też efekt pobudzenia. Yerba, efekt pobudzenia. Napoje na bazie wyciągów z grzybów, które też matcha są bardzo pobudzające. Zielona herbata, mielona matcha. Tak. I wydaje mi się, że fajnie jest trochę szerzej patrzeć na to. I może odejść też trochę, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, może odejść też trochę od tego automatyzmu, że wstaje kubek kawy, jeden chlub, drugi chlub, do pracy trzeci chlub, czwarty chlub. No i jak patrzymy na to, co tam jest wsypywane do tych ekspresów, już pomijam to, czy te ekspresy są w ogóle... W jakichś miejscach pracy. No w wielu miejscach, tak, czy na stacjach benzynowych, czy w ogóle na to, jak te ekspresy są serwisowane, co tam się dzieje w tych dyszach z mlekiem, co tam się dzieje w tych młynkach. Czy ktoś się na tym zastanawiał? Ja się zastanawiam. Dywan odkurzamy, fotele pewnie też jakoś tam czyścimy, a do tego ekspresu czy do tej dyszy wiele osób nie zagląda. Do swojego jeszcze może tak, ale czasami nie mamy wpływu. Tak, jeżeli nie ma serwisanta, jasne. I jeżeli pomyślimy trochę o tej kawie jako o takim rytuale jednak, że rano robimy sobie tą pyszną filiżankę kawy, to może być świetny ekspres przelewowy. Zresztą moim zdaniem najlepszy wybór do domu. Ekspres przelewowy i do niego stojący obok młynek, żeby sobie zmienić tę odpowiednią ilość kawy. Albo zapach masz kawy. Albo z zbudowanym młynkiem. No nie ma niczego fajniejszego rano niż właśnie taka filiżanka kawy. Kupcie sobie kawę z Brazylii, tylko jaśniej wypaloną. Kupcie sobie kawę z Kenii albo z Etiopii. Kupcie sobie jakąś ciekawą kawę na przykład z Indonezji. Całkowicie różne historie, całkowicie różne smaki. Do tego, gdy dacie jeszcze dobrą palarnię, która potrafi się tą kawą zająć, no bo to ziarno, jak wspomnieliśmy na początku, będzie drożało, więc fajnie, żeby wypalał to ktoś, komu rzeczywiście zależy na tym, żeby z tej kawy wszystko wydobyć. Bo co się dzieje w tych kawach marketowych? Tam jest przeciwny mechanizm. Tam wszystko chowamy w tej kawie. My ją ciemno wypalamy nie dlatego tylko i wyłącznie, że ludzie lubią ciemno wypaloną kawę, ale dlatego, że to chowa defekty w kawie. Z kolei jasno palona kawa wydobywa wszystko to, co najlepsze, no i to jest ta przyjemność z filiżanki kawy. O klimacie. Jest 14:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Jest rozporządzenie dotyczące wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Dokument opublikowany w Dzienniku Ustaw. Rząd wprowadził stan klęski w części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego. Dla powodzian zostanie przeznaczony 1 000 000 000 zł. Będzie to 10 tysięcy złotych doraźnej bezzwrotnej pomocy, do 100 tysięcy na remont mieszkania i do 200 tysięcy na odbudowę domu, mówi premier Donald Tusk. Mówi o podtopieniach, zalaniach, zawaleniach się budynków, zalaniach garaży, utraty samochodów, no o stratach związanych z powodzią, a także z innymi klęskami. Będzie mógł, i to w bardzo prosty sposób, mówimy o prostych wnioskach, będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, tam gdzie poniósł straty i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie tego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy. Zerwane i zamknięte mosty, podtopienia i zamknięte odcinki dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg apeluje do kierowców o rozwagę i śledzenie komunikatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie opolskim, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Szymon Piechowiak. tutaj przede wszystkim jest, wchodzi w grę kwestia mostów. No już sytuację w Głuchołazach to zna cała Polska, gdzie nurt porwał zarówno most tymczasowy, jak i konstrukcję nowo budowanego mostu na Krajowej 40, ale na tej samej drodze w miejscowości Mochów bardzo długo mieliśmy zamknięty most, teraz już tam obowiązuje ruch wahadłowy. W środę około 18 fala powodziowa na Odrze zacznie przechodzić przez Wrocław. Sytuacja będzie bardzo trudna, przyznaje hydrolog KMGW Jan Szymankiewicz. Istnieje duże zagrożenie, pomimo tego, że prognozy wskazują na nieco niższą wysokość fali wezbraniowej niż miało to miejsce właśnie w roku 1997. We Wrocławiu obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Rozpoczęto umacnianie wałów w różnych częściach miasta. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. To był Serwis Trójki. Klimacie. Dzisiaj w audycji Górska o klimacie rozmawiamy z dr Alicją Ponder i Krzyśkiem Rzymanem na temat kawy. Powiedzcie mi, ile maksymalnie możecie wydać na kawę, na paczkę kawy? Jaka jest wasza granica? Bo wciąż ja mam takie poczucie, że my rozmawiamy o czymś, co jest oczywiście ważne, bo praktycznie każdy z nas pije kawę. Ja tam piję 3 filiżanki pewnie dziennie. Ile pijesz, Krzysiek, dziennie? Max dwie. Tak. Alicja? Minimum 3. Minimum 3, 5. Ile maksymalnie możecie wydać na kawę? 50 zł. Za paczkę? Za paczkę. No myślę, że to też jest jakaś taka moja górna granica. Rozmawiamy o tej kawie, super kawie jakościowej, na którą naprawdę trzeba wydać dużo kasy. Czy zawsze tak jest, że kawa tania to jest ta kawa przemysłowa, która jest produkowana w słabych warunkach, a kawa droga jest zawsze tą dobrą kawą, kiedy mówimy o tym kupowaniu do domu? Myślę, że tylko pierwsza część tego zdania jest prawdziwa, a druga nie. Nie każda droga kawa jest kawą dobrą. I jeżeli pomyślimy sobie o takich wynalazkach jak na przykład kopiluwak, czyli kawa, która tam przechodzi przez układ pokarmowy tego biednego stworzenia, trzymanego jeszcze najczęściej w klatce, na jakiś koszmar. Jeżeli spojrzymy szczególnie na te produkty marketowe, supermarketowe, hipermarketowe, gdzie za tym stoi tylko i wyłącznie moim zdaniem marketing. To znaczy też trochę lepsze opakowanie, trochę zmienisz fonty, coś tutaj piękniejszego narysujesz na opakowaniu i podnosisz cenę tego produktu. To nie o tym, ale nie da się wyprodukować 250-gramowej paczki kawy dobrej jakości, tak żeby też plantator na tym zarobił. W tym całym procesie produkcji kawy najmniej dostaje plantator. Ten, który najwięcej pracy w sumie fizycznej musi do tego wnieść i też ponosi największe ryzyko w tym całym procesie. No bo importer takiego dużego ryzyka nie ponosi, jak producent, któremu jak nie udadzą się plony, no to on nie ma z czego później żyć i nie ma z czego finansować swojej dalszej produkcji. Więc wydaje mi się, że takie 45 zł za 250-gramową paczkę, może 40, no to jest przy dzisiejszych warunkach, to jest takie minimum, które trzeba wydać za dobrą, jakościową paczkę kawy. Jeżeli tu mówimy o kawie do espresso, no ta cena może być trochę niższa, bo te kawy są też troszkę niżej punktowane. W tym świecie kawy speciality my w ogóle wszystkie kawy oceniamy i wszystko, co ma powyżej 80 punktów na 100, to jest kawa speciality. To, co ma mniej, to jest pewnie jakiś tam najpierw premium, a później już commodity. Niestety, no dobra, jakościowo kawa będzie droższa. Tak samo zresztą, nie wiem, Alicja, czy masz takie porównania, ale produkty ekologiczne, szczególnie w Polsce, nawet w dyskontach, na półkach, no tak, niektóre tak, są dla mnie horrendalnie drogie. I gdy stoję i wybieram, a staram się kupować produkty eko albo bio, to czasem myślę sobie, no tego owocu po prostu nie kupię. No. Ja bym chciała przejść do tematu tej zdrowotności i wpływu na zdrowie, kiedy pijemy kawę. Co my wiemy na ten temat dzisiaj? Czy picie kawy robi nam dobrze, czy źle? Do chwili obecnej kawa była bardzo mocno demonizowana i zupełnie niesłusznie. Wypłukuje magnez z organizmu. I wypłukuje magnez i odwadnia i w ogóle samo zło i przebodźcowanie spowodowane też właśnie wlewaniem w siebie kawy. Nie jest to do końca prawda. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na ilość spożywanej kawy. No i taka norma to 400 mg tej substancji, która znajduje się w kawie, bo to ona głównie ma ten wpływ na organizm, czyli kofeiny. Mniej więcej są to takie 4 filiżanki kawy, więc to statystycznie dla człowieka jest taka dawka akceptowalna i nie będzie tych efektów negatywnych. Ale też tak jak powiedziałam wcześniej, że nie ma też się sugerować tą dawką, czy też właśnie mną, że ja sobie pozwalam na wypicie 3 czy 5 filiżanek, ja toleruję. Natomiast trzeba po prostu siebie obserwować. Jest to kwestia bardzo indywidualna. Natomiast no, magnezu, ona tak nie wypłukuje. Raczej jest to problem za małej podaży magnezu wraz z dietą, więc w pierwszej kolejności trzeba po prostu zadbać o tą dietę, żeby dostarczać pewnej ilości magnezu. No i te 4 filiżanki kawy na pewno nam tego magnezu jakoś nie usuną z organizmu, jeżeli będzie on w odpowiedniej ilości dostarczony. Z odwadnianiem to też jest właśnie taka kwestia, że kawa faktycznie ma efekt moczopędny. Ale jeżeli my pijemy dużo wody, tyle ile w zasadzie każdy z nas powinien, około tam 1,5-2 litry dziennie, no to też nas nie odwodni, więc to też kwestia diety. Jeżeli dieta będzie dobra, my pijemy też dobrej jakości kawę, no to nasz organizm będzie w zdrowiu. No dobrze, chciałabym zaraz ciebie zapytać o to, czy to jest dobre dla nas, jeśli dzień zaczynamy od kawy, w tym sensie, że śniadanie za 2-3 godziny, pierwsze co robię, otwieram oczy, biegnę do mojego ekspresu przelewowego i robię sobie kawę, bo To jest taki mój właśnie rytuał i mam poczucie, Paulina, że nie obudzę się. Woda z octem, ja mam kogoś, proszę cię, 2024 rok. Hello. Tak robiłam kiedyś, ale przez chwilę, przez tydzień. No bo to nie jest przez dla nas takie przyjemne. Dokładnie. A wypicie kawy o poranku jest bardzo przyjemne, bo to jest takie comfort food i nam się właśnie kojarzy z przyjemnością. Tak, reklamy też budzę. O tym mówią, że jest pani w sweterku i trzyma w dłoniach ciepłą kawę. I faktycznie to wprowadza nas w dobry nastrój. Ja też tak robię. Po otwarciu oczu pierzę swoje kroki, prowadzę do ekspresu. Ale tutaj odpowiedź jest również, to zależy. Zależy, jak kto ją toleruje i jak kto ma zachowany w równowadze swój organizm. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy z żołądkiem, nadkwasota, jakieś wrzody żołądka, no to wtedy absolutnie nie. Ta kawa może szkodzić, powodować bóle tego żołądka, w ogóle jakieś problemy ze strony układu pokarmowego. Natomiast jeżeli ktoś jest zdrowy i podczas właśnie takiego praktykowania picia tej kawy, nie widzi takich efektów negatywnych, więc jak najbardziej też można. No to dobrze, to ja sobie będę dalej uspokajam piła. Uspokajam cię, ja też będę piła. To jest audycja Górska o klimacie. Rozmawiam z dr Alicją Pondar i Krzyśkiem Rzymanem na temat kawy. No i właśnie, czy kawa może uzależniać? Może, ale kawa nam robi bardzo dużo dobrego. Od samego początku, jak właśnie mielimy sobie w młynku, unosi się aromat. I to działa od razu też właśnie na naszą głowę, na nasz mózg. Kojarzy nam się dobrze, z przyjemnością. Więc robi nam takie jakby uzależnienie też psychiczne, że to jest nasz rytuał. I wchodzi nam właśnie w nasz dobowy cykl funkcjonowania. Ale również od takiej strony działania organizmu również może uzależniać. Okazuje się, że kofeina do mózgu dociera stosunkowo późno, bo od wypicia takiej filiżanki ona do mózgu dotrze mniej więcej po 15-20 minutach. I wtedy zaczynamy czuć właśnie efekt takiego pobudzenia, zwiększa nam się ciśnienie krwi, więc komórki są bardziej dotlenione, odżywione, więc od razu zwiększa się też wydolność organizmu. I to obserwujemy na przykład w sporcie, ale także wpływa to na naszą lepszą koncentrację, więc lepiej nam się pracuje, myśli i w ogóle lepiej się czujemy. I ta kofeina w mózgu właśnie łączy się z takimi receptorami. I w momencie, gdy my decydujemy się, że odstawiamy kofeinę, odstawiamy kawę albo pijemy kawę bez tej kofeiny, no to te receptory pozostają puste i tego wiązania nie ma. I one potrzebują czegoś, z czym się związać i kofeiny nie ma. I właśnie teraz jest ten efekt, o którym ty mówiłeś, że właśnie nagle głowa chce eksplodować, czujemy się bardzo źle, jakieś rozdrażnienie, niepokój, lęk, czy też właśnie jakieś takie zjazdy, że możemy... Zjazd po kawie. No właśnie, ale to często też się zdarza i słyszałam nie raz, i chociaż ja tak nie mam, że piję kawę, a potem chce mi się spać od razu. Właśnie, albo mogę zasnąć bez problemu. To też się zdarza. Tak, często właśnie też tak bywa. To szczególnie występuje wśród osób, które robią bardzo dużo rzeczy, Paulina. Po prostu coraz bardziej zwiększamy tą swoją tolerancję na kofeinę. I w momencie, gdy my pijemy dużo tych filiżanek kawy, tak jak właśnie ty, Krzysiek, powiedziałeś, że my po prostu wlewamy trochę nawet tak bezmyślnie w biegu kawę w siebie, to tej kofeiny mamy coraz więcej i mamy coraz wyżej tą granicę postawioną. No i taka jedna filiżanka kawy po prostu nie robi nam nic. No i mamy dużo tych receptorów. Kilka się zwiąże z tą kofeiną z jednej filiżanki, natomiast dużo receptorów pozostaje pustych i one tęsknią za kofeiną, przez co właśnie powoduje to taki zjazd organizmu. Czy kawa rozpuszczalna jest niezdrowa? A wiecie, że są też kawy rozpuszczalne specialty? To jest uznana technologia od parowywania wody z zaparzonej kawy. I dokładnie. Czekam, aż pani doktor tutaj może wyprowadzi z błędu, ale wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo wygodne rozwiązanie na bardzo rzadkie sytuacje, które się zdarzają, że nie jesteś w podróży, a chcesz się napić świetnej kawy. Tak. Przepraszam, ale mi się przypomniało, jak byłam studentką i kupowałam kawę w takich saszetkach. Trzy w jednym? Trzy w jednym. A szekowałaś czasem z lodem? Nie robiłam tego, ale sobie zaparzałam faktycznie i chyba nigdy nie zapomnę smaku i zapachu tej kawy. No właśnie, ale pamiętasz tylko smak tak naprawdę tego mleka i cukru. Tak, tego mleka tam w proszku. W zasadzie, to było przykryte całkowicie. Cieszę się, że taka kawa pojawia się teraz na rynku, ponieważ kawa rozpuszczalna powinna być przede wszystkim szybka i prosta. Właśnie jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, w hotelu i w hotelu nie mamy swojego ekspresu, jest tam tylko czajnik, no, a lubimy sobie wypić rano. Ja sobie myślę, a można też wziąć do hotelu, są takie małe, jednorazowe, papierowe drippery, które ustawiasz sobie na filiżance, one są dość wygodne, super. Pasują na różne filiżanki, mają już zmielone ziarna w środku i można sobie to zalać tym czajnikiem, który tam w pokoju jest. Tak. Więc metody jest kilka. Świetny pomysł. A są nawet kawy pakowane tak jak herbaty, że stipujesz sobie, czyli tam zanurzasz w gorącej wodzie. Trochę metoda podobna do French Pressa, tak naprawdę, tak? I potem tylko wyjmujesz tak zwanego szczurka z kawą i już. Jednak ta rozpuszczalna też nie jest taka zła. Ona też jest właśnie jakoś owiana takim mianem, że to jest niedobra kawa, złej jakości, tania, więc pewnie nam szkodzi. No też wysokiej jakości pewnie nie jest. Wysokiej jakości tak, nie o jest. O zdrowiu. To oczywiście, jeżeli od czasu do czasu nie mamy wyboru i sięgamy po taką, to ona też jest okej, bo właśnie tak jak ty, Krzysiek, powiedziałeś, to jest po prostu ekstrakt kawy zaparzone i po prostu odparowanie wody poprzez suszenie rozpyłowe, czy też liofilizację. I powstają takie granulki, czy też proszek taki kawowy i jest to tylko gotowe do zalania, więc bardzo łatwe, proste. Natomiast wszystkie właściwości takie zdrowotne, jak kawa taka sypana, parzona, to ta kawa rozpuszczalna też będzie posiadała, natomiast ciutkę mniej, no i też będzie zawierała mniej kofeiny. Bo faktycznie jest tak, że kawa zawiera minerały i witaminy. Zawiera, aczkolwiek no nie możemy tutaj też powiedzieć, że kawa to jest dobre źródło witamin i minerałów. Są pewne ilości, natomiast no, w porównaniu do innych produktów, no to bardzo małe. Ona zawiera magnez, więc tutaj też mówi się o tym, że ona nie wypłukuje, ale tam pewne ilości też zawiera. Natomiast no nie jest to dobre źródło witamin i minerałów. Natomiast ona zawiera co co innego dobrego. Ona zawiera w sobie bardzo dużo związków bioaktywnych. Przede wszystkim polifenoli. Są to przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki tlenowe, które cały czas powstają w naszym organizmie. To jest nieuniknione. I my jak możemy sobie radzić? Właśnie z zewnątrz coś do swojego organizmu wprowadzać. No i okazuje się, że w sposób bardzo przyjemny możemy to robić, na przykład pijąc kawę. No i te polifenole będą nam tutaj też w sposób bardzo pozytywny wpływały na zdrowie. Według badań naukowych okazuje się, że nawet one powodują ograniczenie występowania nowotworów, także cukrzycy typu drugiego, także warto. Super, że o tym powiedziałaś. Myślę, że wszystkim się zrobiło miło, którzy akurat w tym momencie nas słuchają i piją kawę. Musimy kończyć, chociaż mam poczucie, że moglibyśmy jeszcze trochę rozmawiać. No nie, no słabo, że musimy kończyć, nie? Dziękuję wam za wasze opowieści na temat kawy. Dziękujemy za zaproszenie. Moi drodzy, jeśli podoba wam się moja audycja, mam nadzieję, że tak, to zapraszam do słuchania jej również w formie podcastu, na stronie Trójki i na platformach streamingowych. I do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.